diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu o ostatnich ustawach sądowych, którymi jutro zajmie się Izba Wyższa. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w Małopolsce. We Francji znów protestowano przeciwko rządowym planom reformy emerytalnej. Jutro w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy będą dotyczyły ustaw reformujących sądownictwo, którymi w środę zajmie się Senat. Informacje o spotkaniu potwierdza rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jutro takie spotkanie będzie miało miejsce tutaj w Pałacu Prezydenckim. Będzie to format oczywiście spotkania w cztery oczy pana prezydenta i pana marszałka Senatu. To jest rozmowa, która będzie przebywała na wniosek marszałka Senatu. Taka jest agenda tego spotkania. Natomiast po spotkaniu być może wydamy w tym zakresie stosowny komunikat. No to kwestia już decyzji, które będą podjęte zarówno przez pana prezydenta, jak i przez marszałka Senatu. Nowelizacja ustaw sądowych wprowadza katalog działań zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów. Chodzi m.in. o kwestionowanie skuteczności powołania innego sędziego. Nowelizację przyjął w ubiegłym miesiącu Sejm. Tymczasem Komisja Europejska chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisarze zdecydowali, że wyślą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wniosek o tak zwane środki tymczasowe nakazujące zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi komisji z jesieni ubiegłego roku. Polska sprzeciwia się ingerencji unijnych instytucji i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Beata Płomecka. Komisja Europejska zaskarżyła nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w październiku ubiegłego roku. Uznała, że jest on zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej. Argumentowała, że nie gwarantuje bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Teraz komisja zdecydowała, że poprosi unijny Trybunał o zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia tej skargi w Luksemburgu. Prezes Trybunału pod koniec ubiegłego roku nie zgodził się na tryb przyspieszony rozpatrzenia skargi, ale zdecydował, że będzie ona traktowana priorytetowo. Decyzję w sprawie ewentualnych środków tymczasowych należy się spodziewać w ciągu miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzję komisji ocenił rzecznik rządu Piotr Miller. Jak mówi, Warszawa podtrzymuje wszystkie dotychczasowe argumenty. Przede wszystkim podkreślamy, że wymiar sprawiedliwości jest domeną regulacyjną państw członkowskich i nie dotyczą go regulacje unijne. Traktaty te nie regulują wymiaru sprawiedliwości, mówił Piotr Miller i dodał. W związku z tym w ocenie rządu komisja nie ma podstawy prawnej do tego, aby podważać przepisy prawa dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Kierowcy, uwaga na trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed gęstą mgłą w Krakowie i pięciu powiatach województwa małopolskiego: krakowskim, wielickim, proszowickim, nowotarskim i tatrzańskim. IMGW ostrzega mieszkańców, że widoczność będzie wynosić miejscami od 50 do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godziny 9. We Francji nie milknie dyskusja na temat rządowej propozycji reformy systemu emerytalnego. W kilku miastach zorganizowano dzisiaj manifestacje na znak protestu przeciwko zmianom. Mimo ustępstw ze strony premiera, część związków żąda całkowitej rezygnacji z reformy, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Manifestowano swoje niezadowolenie z planu ujednolicenia 42 systemów emerytalnych w jeden uniwersalny w Paryżu, Marsylii, w Nicei, Lyonie i w Toulouse. Uczestnicy mówili: nie rezygnujemy, bo rząd obiecał zamrożenie reform tylko na jakiś czas, tymczasowo. Przedstawiciel związków zawodowych opowiadających się za zmianami, ale w ograniczonym zakresie, nie szczędzi słów krytyki pod adresem organizatorów protestów. CGT i inne centrale manipulują związkowcami, stawiają ich pod murem, robią strajk, który niczemu nie służy. Premier Edouard Philippe na zarzuty, iż ustępstwa w postaci zamrożenia punktu o przejściu na emeryturę w wieku 64 lat są nie do przyjęcia, odpowiadał, że to kroki tymczasowe. Myślę, że nie ma innego sposobu osiągnięcia równowagi finansowej w 2027 roku. Protesty organizowały komunistyczne związki CGT i Suite Rail. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Bez zwycięstwa, ale też bez wstydu. Polscy piłkarze ręczni przegrali ze Szwecją 26-28 i zakończyli swój udział w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni mogli jednak z parkietu schodzić z podniesionymi głowami. W pierwszej połowie podopieczni Patryka Rombla wygrywali nawet 3 bramkami. Nasi nie poszli za ciosem. Szwedzi, którzy grali z nożem na gardle, szybko się otrząsnęli i ostatecznie wygrali. Nasza ekipa nie miała mistrzowskich aspiracji, jest w trakcie przebudowy, niemniej dzisiejszy mecz może być początkiem czegoś bardzo obiecującego. Teraz siatkówka i Puchar Polski. Znamy pierwszych półfinalistów. PGE z Krabełchatów wygrała z AZS-em Olsztyn 3-1, a Werwa Warszawa pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-0. Środkowy Werwy Andrzej Wrona. To był mecz taki, na którym chcieliśmy się skoncentrować i od początku do końca zagrać dobrze. Wiedzieliśmy, że będzie się grało dużo łatwiej, jeżeli my będziemy grali dobrze. Takie mecze są często nieobliczalne i takie drużyny w niższych lig często potrafią zagrać fenomenalne spotkanie gdzieś na dużej adrenalinie i nauczeni doświadczeniem. Wyszliśmy przygotowani na to spotkanie i tylko dlatego ten mecz się skończył w 3 setach. I też cieszy to, że wszyscy od nas ze składu mogli się pokazać i pokazaliśmy, że obojętnie kto nie jest na boisku, to możemy grać dobrze. Jutro pozostałe mecze ćwierćfinałowe. Jastrzębski Węgiel zagra z Treflem Gdańsk, a BBTS Bielsko-Biała podejmie Zaxę Kędzierzyn-Koźle. Dobre wiadomości z Lozanny, gdzie trwają zimowe młodzieżowe igrzyska olimpijskie. Marcin Zawuł wywalczył złoty medal w biatlonowym sprincie. To oficjalnie pierwszy krążek dla Polski w historii tej imprezy. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych. Oskar Kwiatkowski zajął 14 miejsce w zaliczanym do snowboardowego Pucharu Świata w slalomie równoległym w austriackim Bad Gastein. Polak przebrnął kwalifikacje, ale przegrał w 1/8 finału. Dla Kwiatkowskiego 14 pozycja to najlepszy w karierze wynik w slalomie równoległym. Petra Wchowa wygrała po raz drugi z rzędu slalom alpejskiego Pucharu Świata. Dziś była najszybsza we Flachau. Słowaczka była o 10 setnych sekundy lepsza od Szwedki Anny Sven-Larsson. W hokejowej ekstraklasie rozegrano 4 mecze. Zwycięstwa odniosły drużyny Zagłębia Sosnowiec, GKS-u Katowice, Unii Oświęcim i GKS-u Jastrzębie. I na koniec piłka nożna. Do kolejnej rundy Pucharu Anglii awansowali piłkarze Tottenhamu, którzy wygrali z Middlesbrough 2-1. Poza tym zwycięstwo odnieśli zawodnicy Reading, Coventry, Newcastle i Sherby. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dość pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu okresami dużej. Tam możliwe słabe opady deszczu. Będzie od 4-6 stopni na wschodzie, około 9 w centrum i na Wybrzeżu do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty nad morzem i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Serdecznie zapraszam na program. W nim m.in. porozmawiamy o niezwykłym pamiętniku Jerzego Dynina, który dzięki walce, szczęściu, uporowi i pomocy innych przetrwał wojnę, choć dla człowieka pochodzenia żydowskiego graniczyło to niemal z cudem. Pamiętnik po polsku ukazał się w zeszłym roku. Jego autor żyje, mieszka w Stanach Zjednoczonych i także w zeszłym roku został uhonorowany przez polskie władze medalem Pro Patria. To medal za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość. Rozmawiamy dzisiaj o pamiętniku Jerzego Dynina, ale najpierw proszę wysłuchać kalendarium historycznego, które przygotowała Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku na rozkaz naczelnika rządu cywilnego w Królestwie Polskim, margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, w Warszawie przeprowadzono brankę, czyli przymusowy pobór polskiej młodzieży do rosyjskiego wojska. Branka przyspieszyła decyzję Komitetu Centralnego Narodowego o wybuchu powstania styczniowego. 18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej. Polskiej delegacji przewodził Roman Dmowski. 15 stycznia 1928 roku w Wilnie uruchomiono rozgłośnie Polskiego Radia. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. 17 stycznia 1945 roku do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy. 16 stycznia 1968 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powiadomiło Dyrekcję Teatru Narodowego, że z dniem 1 lutego przedstawienie Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka zostanie zawieszone. Tak decyzję tę tłumaczył Władysław Gomułka. Przedstawienia te stały się bowiem odskocznią do politycznych demonstracji o wymowie antyradzieckiej. Cytuję. Mam być wolny? Tak. Nie wiem, skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z ręki Moskwicina. Łotry, zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany, ale wtłoczą na duszę. I to było bardzo często oklaskiwane. 16 stycznia 1969 roku w centrum Pragi w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację podpalił się student Jan Palach. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł 19 stycznia. 100 lat temu. 15 stycznia na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego marka polska stała się prawnym środkiem płatniczym na obszarze państwa polskiego. 17 stycznia Wojsko Polskie rozpoczęło przejmowanie od Niemiec Pomorza Gdańskiego. 18 stycznia pismo codzienne Ilustrowane Górnoślązak donosiło o wydłużeniu czasu pracy. Gazety warszawskie donoszą, że urzędnicy państwowi przyjęli na licznych zebraniach dnia 12 stycznia następującą rezolucję. Urzędnicy, zważywszy, że jak największy wzrost intensywności pracy jest jednym z głównych czynników odbudowy państwa polskiego, że osiągnięcie tego celu zależne jest przede wszystkim od właściwego zorganizowania, umożliwiającego wyzyskiwanie sił urzędniczych, że jednak przeprowadzenie tego wymaga dłuższego czasu, postanawiają w poczuciu swych obowiązków wobec ojczyzny w chwilach, gdy państwo musi na zewnątrz i na wewnątrz wydobyć z narodu maksimum sił, energii i ofiarności, przedłużyć pracę biurową o 1 godzinę dziennie i zawiadomić o tym Radę Ministrów. Rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi, często się boi. Nawet odłoni, zmiotły ściskam dłoni. Odlawią szary, chwytam za pary. I przerażone twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Trzymam się ściany, niczym pijany. Półkoło tańczy, tańwiem opękany. Stopy zmęczone, lecą kolone. Kurwa rozwleka, oczy ma szalone. A na podzielce wydamy ręce. Sprawy ślicznie jest sukęce. Po co się spieszysz? Po co się spieszysz? Przecież do końca życia mamy na to czas. Aby być sobą, aby być sobą jeszcze. Aby być sobą, aby być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aryjskie papiery. To tytuł książki, o której za chwilę chcielibyśmy porozmawiać. Autorem książki wspomnień jest pan Jerzy Dynin. Autor jest starszym panem, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i po prostu trudno go było nam by zaprosić, ale jest redaktor tej książki, która świetnie zna i autora, i tą książkę, pani Milena Rashid Szechab, redaktorka, jak już mówiłem, Pruszyński, spółka, wydawca. Dobry wieczór. Dość niezwykła to jest książka. Od razu powiedzmy, to są wspomnienia, pamiętniki młodego Żyda, który pisze jakby prawie dzień po dniu to, co się dzieje w czasie II wojny światowej. Tam nie ma Holokaustu, tam nie ma wywózek wielkich, tam nie ma getta w takim sensie, jak znamy inne książki. Na pozór wydaje się to nieatrakcyjne, a przecież to nie jest nieatrakcyjne opisywanie. Tak, historia jest niesamowita, bo ten chłopak, który na początku wojny ma 14 lat, udaje, że jest trochę młodszy, trafia razem z rodzicami najpierw do Wilna, a potem na Kresy. To jest taka bardzo zamożna łódzka rodzina i oni dzięki różnym koneksjom, znajomościom i też dużemu łutowi szczęścia lądują w majątku państwa Platerzyberków i zmieniają nazwisko z Dynin na Dunin i udają, że są z tych Duninów, co trochę im pomaga właściwie no, do pewnego stopnia... Tak, pozycjonuje ich do pewnego stopnia, nawet na tyle im zapewnia nietykalność, że matka Jerzego pozwala sobie na to, żeby zatrudnić się w ratuszu jako sekretarka i tłumaczka u Niemców. Pół książki jest o tym, jak właściwie dobrze się im powodzi całkowicie. Kłopoty są z jakimś tam zaopatrzeniem, ale to właściwie dotyczy jakiegoś tylko jednego jedzenia, inne jest i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, to, co jest najważniejsze sedno tej książki. I on, i matka, bo oni są we dwoje, bo ojciec, proszę przypomnieć. Ojciec został aresztowany przez NKWD w Wilnie. I już nie występuje w tej, tak, tej tak, książce. Tak. Oni oboje, to jest najważniejsze, nie wyglądają jak Żydzi. W związku z tym mogą na tych lewych papierach udawać Polaków. I książka jest o tym tragicznym udawaniu. Tak, jest to bardzo przerażające, dlatego że poznajemy zwykłego chłopaka, który nagle jest wrzucony w wir wojny i właśnie dzięki temu wyglądowi i temu, że sobie tak świetnie radzi, może wyprzeć się swych korzeni, żeby przeżyć, ale właściwie ta rodzina w każdej chwili staje przed takimi dramatycznymi decyzjami, bo na przykład widzą, że są inni Żydzi, na przykład znajomi, którzy dyskutują, czy iść do getta, czy nie iść do getta. W pewnym momencie ta matka mówi, że już ma tak dosyć, że ona by chciała odpocząć w tym getcie, że dla niej to pójście do getta to jest coś, co skończy się to ich udawanie, bo przecież... Przecież nie wiedziała o konsekwencjach, tak, co się stanie oczywiście, z getta. Tak, tak. I dla nich to jest taka dyskusja zupełnie z innej perspektywy, o czym też pewnie powiemy, jaka to jest perspektywa tej książki. Natomiast tam są takie historie, jak Jerzy, kilkunastoletni chłopak, poznaje jakąś młodą dziewczynę i zakochuje się w niej, no ale wie, że nie może sobie pozwolić na żadne głębsze kontakty, już o żadnej intymności nie wspominając. Potem jest bo jest po prostu obrzezany. Jest obrzezany. Z tego powodu też bardzo przeżywają, kiedy Niemcy stwierdzają, że w tej miejscowości musi powstać obowiązkowa łaźnia, bo w ten sposób będą sprawdzać, kto tam tak jest naprawdę kim. Jest kim. I on bardzo, bardzo to przeżywa. To jest, nie wiem, czy pan zauważył, to jest jedyny moment w tej książce, kiedy on nie pisze w pierwszej osobie, tylko dla niego jest to tak straszne, że pisze w trzeciej. Innym, tak. Że to najtragiczniejszy tak, moment tak. Był, jak pisze. Tak, i to jest właśnie taki moment, kiedy on już wie, że to się nie może skończyć dobrze i następuje cud. Stodoła zostaje spalona. Właściwie dzień czy dwa dni przed tym, jak jest ostatni dzień, kiedy on może pójść tam. I on rzeczywiście ma sporo szczęścia, ale to też jest takie szczęście w nieszczęściu, bo przecież oni wiedzą, co się dzieje z niektórymi ich przyjaciółmi. Oglądają egzekucję. Oglądają egzekucję, słyszą też, co się mówi o Żydach w miasteczku. I oczywiście muszą udawać, że są zupełnie niezwiązani z Żydami. Zaraz po przerwie muzycznej dalej mówimy o tej książce bardzo, bardzo ciekawej. Sobie, że nie ma Boga. Pani Milena Rashid-Szechab jest gościem programu Historia jak z książki. Jerzy Dynin, autorem z książki wspomnień Aryjskie papiery. Tę książkę ma dla Państwa wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka. Proszę do nas napisać. Historia jak z książki, @polskieradio.pl. Ta książka to jest też opowieść o wojnie zupełnie z innej perspektywy opisywanej. Ale tam, w tym małym miasteczku, przewija się wszystko. Niemcy, hitlerowcy, Rosjanie i partyzanci. I ten młody chłopak to ogląda. Jak widzi ten czas? On w pewnym momencie pracuje jako pomocnik drwala czy drwal i dzięki temu może pomóc też trochę partyzantom, których też jakoś tam poznaje. Niesamowite w tej książce jest to i właściwie na ile się tak interesowałam, a jest to jedno z moich takich zainteresowań, to jest jedna z niewielu książek, kiedy poznajemy, jak się zachowywali Polacy, Białorusini i Litwini i poznajemy to z bardzo świeżej perspektywy. To jest tak nieoczywiste. To jest totalnie nieoczywiste. Ta książka powstała w 1946 roku. Wtedy, kiedy wojna się skończyła, Jerzy Dynin wyjechał do tworzącego się właśnie Izraela i znalazł jakieś takie jeszcze poniemieckie bruliony i on tam postanowił spisać tę swoją historię. To chyba był taki jego pomysł na walkę z traumą. I niesamowite jest to, że ta książka w ogóle nie jest skażona tymi wszystkimi narracjami, które przez kilkadziesiąt lat narosły. To jest niesamowicie świeże. On też nie wszystko wiedział, co się stało. On nie wiedział tak naprawdę o Holokauście, a jego myślenie o eksterminacji jest tam żadne. Pani na pewno pamięta, redagując to, jak jest taki moment, kiedy zbudowany jest w zimie bałwan, który przypomina Hitlera i dzieci walą kulkami śnieżnymi do niego i on z tego wznosi, że Żydzi zostali pewnie z tego miasteczka dlatego jakby więzieni za tego bałwana. Jakież to było naiwne. Tak, tak. To zupełnie perspektywa taka nie, wręcz niepojęta. Przecież my, znając tą całą historię i przecież to nie jest pierwsze świadectwo tego czasu, cały czas odkrywamy coś nowego. Oczywiście, jak obserwuję to, co się dzieje w księgarniach, teraz tych książek jest mnóstwo i one są fabularyzowane i często, przepraszam, że to powiem, ale część z nich jest na granicy dobrego smaku w tym mówieniu o Holokauście, to tutaj mam wrażenie, że dotykamy czegoś, co jest prawdziwe, co jest autentyczne, co płynie z głębi serca, nie jest w ogóle wykalkulowane, bo przecież ten człowiek, który spisał te pamiętniki, on je na kilkadziesiąt lat zostawił u siebie na strychu, jeździły z nim po całych Stanach i teraz... Pani wie, co spowodowało, że chciał to wreszcie wydać? On właściwie nie chciał tego wydać. To było tak, że pani profesor Jerzak, która jest badaczką tematów żydowskich, poznała Jerzego Dynina dosyć przypadkowo, można powiedzieć, w Stanach i właściwie od słowa do słowa okazało się, że on ma takie notatki. I ponieważ jest to osoba, która się totalnie na tym zna, no to wiedziała, że to jest coś wyjątkowego. I ta książka najpierw została wydana w tłumaczeniu, po angielsku. Dopiero teraz po raz pierwszy jest po polsku, w tym oryginalnym językiem. Nie wiem, czy pan to też odczuł, jaki to jest piękny język, taki jeszcze czuć, że kilkadziesiąt lat temu używany. Nasi słuchacze, którzy do nas napiszą i będą mieli to szczęście tę książkę dostać, przekonają się o tym języku, o niesamowitej historii Jerzego Dynina, Aryjskie papiery, o Żydzie, który był blond i niebieskooki i mógł przeżyć razem z matką, ale codziennie się bał i udawał kogoś innego niż jest. Fascynująca opowieść. Milena Rashid-Szechab była gościem programu Historia z książki. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie, a ja tęsknię. Program trzeci Polskiego Radia. Profesor Michał Kopczyński opowie dzisiaj Państwu o niemal nieznanym epizodzie z końca II wojny światowej. Rzecz dotyczy czeskiego Pilzna. Proszę, koniecznie Państwo posłuchajcie. Działo się to po zakończeniu III wojny światowej, która wybuchła krótko po 1945 roku. Rosjanie przegrali. Czechosłowację zajęli Amerykanie. Komendantem miasteczka Beda został arogancki major Evans. Na jego rozkaz miejscowy stolarz dostarczył mu biurko. Piękny mebel, zrobiony niedawno dla radzieckiego komendanta miasta, miał teraz trafić do Amerykanina. Starannie wyrzeźbioną pięcioramienną gwiazdę stolarz zamienił na amerykańskiego orła. Ponieważ major Evans okazał się absolutnym zaprzeczeniem wyidealizowanego obrazu wyzwoliciela, stolarz ukrył w meblu bombę. Bomba miała wysłać majora do lepszego ze światów. Do zamachu jednak nie doszło, bo Evansa odwołano, a jego miejsce zajął inny komendant. Tyle opowiadanie Kurta Vonneguta, wybitnego pisarza amerykańskiego, twórcy surrealistycznych opowiadań i powieści zbliżonych, ale tylko zbliżonych, do gatunku science fiction. Rzecz jasna, żadnej trzeciej wojny światowej nie było, ale zapewne takich majorów Evansów było wielu i to nie tylko w szeregach US Army. Ale nie o aroganckich okupantach chcę dziś opowiedzieć, lecz o Amerykanach w Czechosłowacji. Rzeczywiście pojawili się oni w zachodnich Czechach pod sam koniec II wojny światowej. Trzecia armia generała Pattona zamiast zatrzymać się na linii Łaby posunęła się dalej na wschód i 5 maja, dwa dni po kapitulacji Berlina, zjawiła się w okolicach Pilzna. Tak. tego właśnie sławnego Pilzna od Pilznera. 5 maja ludność miasta wyległa na ulicę i zaczęła niszczyć symbole III Rzeszy. Pozostające w okolicy siły niemieckie zamierzały przywrócić porządek. Nie zdążyły. Uprzedziły ich czołgi 6. Dywizji Pancernej US Army, które weszły do miasta z rana 6 maja. O 16.30 niemiecki generał von Majewski podpisał kapitulację, po czym, jak przystało na niemieckiego generała starej daty, popełnił samobójstwo na oczach swego sztabu i swej żony. Amerykanie nie zabawili w Pilznie długo. W końcu 1945 roku opuścili terytorium Czechosłowacji, a na ich miejsce przyszli Rosjanie. Pozostała pamięć. Pamięć bardzo niechętnie widziana przez nowe komunistyczne władze, ale w tajemnicy hołubiona przez mieszkańców miasta. O owym hołubieniu świadczą wydarzenia z 1 czerwca 1953 roku. Niespełna 3 miesiące po śmierci Stalina, gdy komunistyczne władze Czechosłowacji oficjalnie zapowiedziały kontynuację dotychczasowej linii politycznej i wzmocnienie walki z wrogami klasowymi. Dodatkowo 30 maja ogłoszono reformę pieniężną, która oznaczała ograbienie obywateli posiadających oszczędności i podwyżkę cen. W dniach od 1 do 5 czerwca fala spontanicznych strajków ogarnęła cały kraj. W 4 miastach doszło do rozruchu. Jednym z nich było właśnie Pilzno. 1 czerwca 1953 roku robotnicy z zakładów Szkody pomaszerowali do siedziby lokalnych władz. Okupowano ratusz, przez okna wylatywały popiersia Stalina, Lenina i Gottwalda. W odezwie domagano się dymisji rządu. O zgrozo, na niektórych budynkach zawisły amerykańskie flagi. W wydarzeniach wzięło udział 20 tysięcy osób, których rozpędzać musiała milicja. Liczby ofiar śmiertelnych nie podano, ale wedle ustaleń historyków było ich co najmniej 80, przy czym większość ofiar stanowili milicjanci złapani przez zbuntowany tłum. Jak widać, pamięć o amerykańskim epizodzie w dziejach Pilzna przetrwała nawet okres stalinowski. Nic dziwnego, że w następnych latach komuniści starali się udział Amerykanów w wyzwoleniu Czechosłowacji całkowicie zamilczeć. Dziś, co roku, w początkach maja turyści mogą wziąć udział w święcie wyzwolenia, w którym obok mieszkańców Pilzna biorą udział weterani US Army. W mieście są pomniki wyzwolicieli, a nawet muzeum generała Pattona, dowódcy 3. Armii USA. ciebie chcą czy nie i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz unikając siebie nagle wiemy, że świat zmienił się. Podobno raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Dzieje się historia. O, targowiska warszawskie. Czyż jest coś bardziej poetyckiego w wielkim mieście niż targowisko? Czyż współczesna wielkomiejska metropolia zdolna jest zdobyć się na inny objaw plastycznego liryzmu poza kolorową paletą hali targowej? Czy może się cokolwiek równać w sile uczuciowej ekspresji z obraźliwymi rozmowami i zjadliwym targowaniem się przy rytualnym obrzędzie zakupów nabiału i owoców, warzyw i mięsa, ryb i kasz, pieczywa i kartofli? To fragment arcypowieści Leopolda Tyrmanda Zły. Ta książka niedawno znów została wznowiona przez wydawnictwo MG. I od razu mówię, że wydawnictwo ma dla Państwa tę książkę. Mówimy o Tyrmandzie dlatego, że w tym roku mija w maju setna rocznica urodzin artysty, pisarza, a Sejm Rzeczpospolitej Polskiej postanowił, że ten rok, 2020, także będzie rokiem Leopolda Tyrmanda. Tytułowy Zły samozwańczo walczy w obronie słabszych z warszawskimi chuliganami i półświatkiem stolicy, ale to, co w programie naszym historycznym najbardziej jest istotne, to w Złym, w tej powieści, pokazane tło Warszawy z początku lat 50. ubiegłego wieku. Bezcenne są opisy tamtego świata, tamtego czasu, na czele z utrwalaniem warszawskiego języka wielu różnych środowisk. O Tyrmandzie będziemy pewnie mówić jeszcze w maju, więcej w tym roku. Historie jak z książki. Pod koniec roku ukazał się specjalny numer miesięcznika Mówią Wieki, zatytułowany Druga Rzeczpospolita – Bilans otwarcia. Autorzy próbują pokazać, jak trudna była odbudowa Rzeczpospolitej po latach państwowego niebytu. Kraj udało się uchronić przed sowiecką agresją, ale kwestie militarne to tylko jeden z aspektów tytanicznej pracy, którą podjęli nasi przodkowie. W specjalnym magazynie Mówią Wieki przeczytają Państwo więc na temat budowania struktur państwa, budowania gospodarki, instytucji, I też bardzo ciekawe są teksty i je serdecznie polecam, dotyczące techniki. W tym dziale polecam artykuł Zbigniewa Tucholskiego i Pawła Mirosławskiego. Ten artykuł dotyczy odbudowy kolei. Proszę posłuchać tylko fragment z tego tekstu. Po odzyskaniu niepodległości największą przeszkodą w odbudowie polskiego kolejnictwa były kwestie techniczne. Część linii w Królestwie była szerokotorowa i trzeba było je przekuwać na normalną szerokość. W torach PKP leżało blisko 100 typów szyn oraz kilkadziesiąt typów rozjazdu. Ale to nie koniec problemów. Na kolejach pruskich i rosyjskich stosowano sygnalizację prawostronną, na kolejach austro-węgierskich było odwrotnie. I tak dalej, i tak dalej. To jest pyszny artykuł na temat tego, jak trudno było Polakom odbudować kolej, a wiemy, jak ważną rzeczą była kolej w tamtych czasach, wciąż w Polsce, która musiała się mierzyć z sąsiadami, głównie z Sowietami. Najnowszy numer, mówią wieki, magazynu historycznego, ten specjalny numer dotyczy odbudowy II Rzeczpospolitej. Ja cytowałem tekst na temat kolei. Bardzo ciekawy tekst, jak i inne pozostałe w tym specjalnym numerze mówią wieki. Też przeczytajcie. Chciałbym polecić Państwu książkę Rogera Moorhouse'a, brytyjskiego historyka. Książka zatytułowana jest Polska 1939. Została wydana w tym roku przez wydawnictwo Znak. Książka ma tę wartość, że planowana jest edycja na rynek brytyjski i amerykański. Roger Moorhouse jawi się w tej książce jako orędownik sprawy polskiej, a sprawa polska polega na prawdzie historycznej. To znaczy Roger Moorhouse komunikuje całemu światu bardzo wyraźnie. Polska była pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec. Polska pierwsza stawiła zbrojny opór Niemcom. Polska zasługuje na szacunek z tego tytułu. Poza tym atutem tej książki jest tłumaczenie. Przepraszam panią tłumacz, którą poznałem osobiście, za nieprzytoczenie nazwiska, ale to jest do sprawdzenia oczywiście. Natomiast chciałbym bardzo pochwalić, bo rola tłumacza w takiej sytuacji jest nie do przecenienia. Książkę czyta się znakomicie, a Roger Moorhouse wyciąga, że tak powiem, z cienia postaci bardzo ważne dla naszej historii, o których my sami nie pamiętamy. Pierwszy taki przykład to jest człowiek, który padł ofiarą prowokacji gliwickiej. On funkcjonuje w literaturze jako przypis, a Roger Moorhouse nadaje mu imię, a właściwie przywraca mu imię, nazwisko, mówi o jego rodzinie, o jego historii i o tym, jak stał się trybikiem w tej machinie historii, jak będąc nieświadomą ofiarą na samym, właściwie przed wybuchem wojny, stał się jej nieświadomą też przyczyną, bo prowokacja gliwicka posłużyła Niemcom jako pretekst do zaatakowania Polski. Polska 1939, Roger Moorhouse, brytyjski historyk, polecam. A polecał dzisiaj książkę Państwu pan Piotr Otrębski, który niedawno gościł u nas w programie jako autor książki o nieznanych, zapomnianych kościołach Warszawy. Historie jak z książki. Kilkadziesiąt osób weźmie udział w symbolicznym marszu z Oświęcimia do Wodzisławia dla uczczenia tragicznego wydarzenia 75 lat temu. Między 17 a 21 stycznia 1945 roku Niemcy wyprowadzili około 60 tysięcy więźniów, ewakuując ich do obozów w Rzeszy. Około 15 tysięcy osób umarło lub zostało w drodze zamordowanych przez SS-manów. Symboliczny czterodniowy Marsz Pamięci, który zacznie się pojutrze, jest inicjatywą całkowicie społeczną. Wezmą w nim udział także obywatele Izraela. Uczestnicy oddadzą hołd ofiarom, które spoczywają na cmentarzach rozsianych między Oświęcimiem a Wodzisławiem. Przewidziane są spotkania z młodzieżą, aby powiedzieć o tamtym okrutnym, strasznym czasie. Pojutrze zaczyna się ten marsz, a za tydzień kolejny program z cyklu Historia jak z książki. I już teraz Państwa na niego serdecznie zapraszam. Dobranoc. Option. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesna zmywarka Electrolux, funkcja Air Dry, teraz za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy.